आठवां सर्ग। राजा का श्री रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण उनमें युद्ध की अयोग्यता का वर्णन तथा रावण आदि के बल को जानकर राजा के विषाद का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज राजश्रेष्ठ दशरथ विश्वामित्र जी के उक्त वचन सुनकर एक क्षण के। सर्ग पेज 24। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। ये चित्रलिखित की नाई निश्चेष्ट हो गए और तदंतर दीन वचन कहने लगे, वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुनिवर कमलनयन श्री राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। दो प्रभो, यह मेरी पूर्ण एक अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं अधीश्वर हूँ, उसको लेकर मैं ही राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। तीन, ये सभी सैनिक शूर वीर पराक्रमशाली और परामर्श देने में दक्ष हैं। मैं समर भूमि में धनुष बाण लेकर समस्त सैनिकों की रक्षा करूंगा। जैसे सिंह मत हाथियों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूरवीर सैनिकों के साथ मैं महेंद्र से बलिष्ठ वीरों से भी युद्ध कर सकता हूँ। चार, पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री राम बालक है, युद्ध से नितांत अनभिज्ञ है और सेना का बलाबल नहीं जानता। इसने अंतःपुर में क्रीड़ा के लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं देखी है। न यह उत्तम शस्त्रों से युक्त है, न उत्तम अस्त्रों से युक्त है और न युद्ध विद्या में निपुण ही है। समरभूमि में असंख्य शूरवीरों से कैसे युद्ध करना चाहिए यह भी इसे ज्ञात नहीं है। युद्ध निपुणता तो दूर रही, केवल यह राजकुमारों के साथ पुष्पों से सुशोभित नगरोपवनों में उद्यान के कुंजों में परिभ्रमण करना तथा भांति भांति के पुष्पों से व्याप्त अपने महल के आंगन में क्रीड़ा करना जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्य से हिंसे कमल के समान कमलवदन श्रीराम अत्यंत कृश और पीला हो गया है। वह न अन्न खा सकता है, न घर में घूम फिर सकता है, हृदयगत दुःख से व्याकुल होकर चुपचाप बैठा रहता है। मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण मैं, मेरी रानियां, मेरे सेवक वर्ग सबके सब शरतकाल के मेघ के समान निहसार हो गए हैं। 6-12 वर्टिकल बार शरीर से इतना सुकुमार अवस्था से बालक मेरा बच्चा है, उस पर उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ रखा है। ऐसी परिस्थिति में उसे मैं निशाचरों के साथ लड़ने के लिए आपको कैसे दूं? 13, यदि कहें कि आप तो धर्मलिप्सु हैं, आपको धर्म विरोधी पुत्र स्नेह से क्या प्रयोजन है? इस पर कहते हैं, मुनीश्वर, बालांगना के अंग का संग, सुधारस का सेवन, राज्य का आधिपत्य आदि जितने प्रकार के सुख हैं, उन सब की अपेक्षा मैं पुत्र स्नेह जनित सुख को अधिक महत्व देता हूँ। अर्थात पूर्वोक्त सुख धर्म के फल हैं, पर वे पुत्र स्नेह जनित सुख से बढ़कर नहीं हैं। तीनों लोकों में धार्मिक लोग भी दीर्घकाल में सिद्ध होने वाले परिश्रम साध्य क्लेशकारी तपस्या आदि महारंभों को पुत्र स्नेह से ही निःसंदेह करते हैं। 14-15 वर्टिकल बार मुनिश्रेष्ठ मनुष्य प्राण धन संपत्ति और स्त्रियों को छोड़ सकते हैं, मगर पुत्र को नहीं छोड़ सकते, यह प्राणियों का स्वभाव है। 16 वर्टिकल बार राक्षस बड़े क्रूर कार्य करने वाले और कूट युद्ध में दक्ष हैं, श्री रामचंद्र उनके साथ युद्ध करें, यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार मुनिवर, मैं जीने की इच्छा करता हूँ, लेकिन रामचंद्र से क्षण भर के लिए भी वियुक्त होकर मैं जी नहीं सकता। 18 भगवन, मुझे उत्पन्न हुए 9000 वर्षों तक पुत्र की कामना सताती रही, तदुपरांत बड़े कष्ट से मैंने इन 4 बेटों को उत्पन्न किया है। 19, इन चारों में कमलनयन राम सर्वप्रधान है, उसके बिना उसके 3 भाई भी नहीं जी सकेंगे। जिसको ले जाने से अवशिष्ट तीनों का भी मरण अवश्यंभावी है, उस श्री राम को आपमृत्यु रूप राक्षसों के समीप ले जा रहे हैं, तो चारों पुत्रों से हीन मुझे आप मरा ही जानिए। 20:21 वर्टिकल बार चार पुत्रों में से रामचंद्र के ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर्वज्येष्ठ और धर्मात्मा है, इसलिए राम को आप मत ले जाइए। 22 मुने, यदि आपको राक्षसों की 24 पेज 25 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 25:8 सेना का सहार करने की इच्छा हो तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाइए। 23 उक्त राक्षसों में कितना बल है, वे किसके पुत्र हैं, कैसे रहते हैं, कितने हैं और उनके नाम क्या है, यह सब स्पष्ट रूप से मुझे सुनाइए। हे ब्रह्मन्, मुझे या शिशु राम को अथवा मेरे चारों बालकों को कूटयुद्ध में विशारद उन राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए और उन दुरात्मा राक्षसों के साथ महारण में कैसे रहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिए। ये राक्षस बड़े बलगर्वित हैं। 25:26 वर्टिकल बार साक्षात कुबेर का भाई मुनि विश्रवा का पुत्र महाबलशाली रावण नामक राक्षस सुना जाता है। वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो हम उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं। 27:28 वर्टिकल बार ब्रह्मन्, किसी समय किसी समुदाय में विपुल बल और संपत्ति से संपन्न पुरुष भूतों में उदय को प्राप्त होते हैं और काल पाकर विनाश को प्राप्त होते हैं। 29 इस समय तो हम लोग रावण आदि शत्रुओं के सामने खड़े होने में सर्वथा असमर्थ हैं, यह ईश्वरीय नियम ही है। 30 वर्टिकल बार इसलिए है धर्मज्ञ अनुकंपनीय मेरे पुत्र पर अनुग्रह कीजिए और प्रार्थी के मनोरथ को पूर्ण न कर सकने के कारण अल्प भाग्य वाले मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए, आप हमारे परम देव हैं। 31 आपको ऐसा अधैर्य कैसे हुआ, इस प्रश्न पर कहते हैं, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग ये सब रावण से लड़ने के लिए असमर्थ हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। रावण बड़े बलशालियों के बल को भी युद्ध में हर लेता है, उसके साथ संग्राम में लड़ने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। उसके पुत्र इंद्रजीत आदि के साथ भी हम नहीं लड़ सकते, अथवा ऐसे बलशाली रावण का मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे। वर्टिकल बार 32:33 वर्टिकल बार जिस समय मांधाता आदि राजाओं ने जन्म लिया था, यह काल वैसा नहीं है, इस समय में सज्जन ही निर्बल हैं। इस समय यह रघुवंशीय बालक मैं बुढ़ापे से शिथिल हो गया है, अथवा श्री रामचंद्र बूढ़ों की भांति शिथिल है। 34 अथवा यदि आपके यज्ञ में विघ्न करने वाला असुर श्रेष्ठ मधुपुत्र लवण है तो भी मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। 35 अथवा यदि यम के सदृश सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु आपके यज्ञ के विघ्वंसक हैं तो भी मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। 36 वर्टिकल बार तुम्हारे न देने पर भी तपोबल से श्री राम को अवश्य ही ले जाऊंगा, ऐसा यदि विश्वामित्र कहें तो। इस पर कहते हैं, ब्रह्मन्, यदि श्री राम को जबरदस्ती ले जाओगे तो उस कल्प में आपसे मैं ही मारा जाऊंगा, मरे बिना मैं अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूँ। 37 इत्यादि मधुर वचन कहकर महाराज दशरथ मुनि के अभिमत रामचंद्र जी को भेजने के विषय में और राक्षसवध के विषय में क्रमशः श्री राम को भेजना चाहिए अथवा नहीं और राक्षसों का वध हो सकेगा या नहीं इत्यादि संदेह रूप सागर की बड़ी तरंगों में निमग्न हो क्षण भर के लिए भी निश्चय नहीं कर सके। अतएव उस समय उनकी दशा उन्नत तरंगों से युक्त सागर में डूब रहे पुरुष की सी हो रही थी। 38 आठवां सर्ग समाप्त।